ukipenda mtu akumwombe pesa. Ukiona umeombwa pesa, show yako mbovu sie mara. Ukimpenda mtu akumwombe no. So ukiona umeombwa kitani au si wanampenda kupenda. Kumaanisha kumaanisha kumaanisha nini? Pesa. Kumaanisha kumaanisha kumaanisha nini? Show. Weekend tunaenda wapi kwa dada? Kwa dada ko. Au twende kwa kaka? Kwa kaka ko. Twende kwa baba? Kwa baba ko. Au twende kwa mama? Kwa mama ko. Mke wa mtu si sumu. Geto tuna maziwa. Ai mama, ai baba. Mume wa mtu si sumu. Ai kaka, ai dada. Geto tuna maziwa. Kumaanisha kumaanisha kumaanisha nini? Pesa. Kumaanisha kumaanisha kumaanisha nini? Show. Kumaanisha kumaanisha kumaanisha nini? Pesa. Kumaanisha kumaanisha kumaanisha nini? Ukimpenda mtu atumwombi pesa. Ukiona umeombwa pesa, show yako mbovu sie mara. Ukimpenda mtu atumwombi no. So ukiona umeombwa kitandani hauna kitu. So weekend tunaenda wapi kwa dada? Kwa dada ko. Au twende kwa kaka? Kwa kaka ko. Twende kwa baba? Ai mama, ai baba. Mume wa mtu si sumu. Ai kaka, ai dada. Geto tuna maziwa.